अध धातु लट लकार का रूप बना लिए थे, अब लिट लकार का रूप चले। अध धातु से लिट लकार, परोक्ष है लिट, ये सूत्र से लिट लकार आया। लिट को तिप तिप को नल नल का आकार बच गया, अध धन लिट अवस्था में भी कर सकते, अध धातु को सीधा घस आदेश कर दो, बाद में भी तिप नल आदि करने में कोई दोष नहीं है। सूत्र लगाइए लिट्यन्यतरस्याम, लिटि सप्तमी का एक वचन और अन्यतरस्याम अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। अदो घसड़ी वास्यात लिटि पर, अद को घसड़ी आदेश हो जाता है, लिट के परे रहते हैं, अद को घसड़ी आदेश हो गया और घसड़ी में घस बचेगा, लकार की संज्ञा होगी, क्योंकि घसलड़ी हमें लुंग में भी आदेश करना है, इसलिए ड्रजित कर रहे हैं। तो घस अनेकाच है, इसलिए आज संपूर्ण के स्थान पर घस आदेश हो गया। घस धन ओ पूर्वाभ्यास हलादिशेष घस घस घस घस कोहश्च घोष झ होगा, अभ्यास है चार चर ज हो जाएगा, जघस धन अतो उपदाया वृद्धि जघास जघास बन जाएगा। अब द्विवचन में अतुस अतुस को आदेश हो गया, नहीं पहले तस तस को आदेश हो गया, अतुस को आदेश हो गया, अतुष उस अवस्था में वही है, आज को घस आदेश कर दीजिए, घस घस झगस घस रहेगा ना, पहले तो घस रह गया, फिर हो गया घस घस फिर घस क्रिया नहीं हुआ ना, सूत्र लगते जाएंगे, फिर झस जस घस, ये प्रक्रिया लिटि धातुण अभ्यास से द्युत कर देगा। पूर्व अभ्यास हलादिशेष कुहोश्चु अभ्यास चर्चा करके जगस सभी में ऐसे रखना है, फिर आगे प्रत्यय प्रत्यय के अनुसार कार्य अलग अलग होगा। अब जगस धन अतुष है, इस अवस्था में देखिए क्या क्या कार्य होना है। उपधा लोप कह दिया, सूत्र बहुत पिला चुका है, याद दिला रहा है, उपधा लोप कौन सूत्र है, घम हन झन घन घसाम लोप किंगित्यनंगी, एक बहुत पहले सूत्र पढ़ा आपने, गम धातु के रूप में जगमतु बनाया था ना आपने, वो यहां लगेगा क्योंकि इसमें घस है, गम हन झन खन घसाम अंत वाला कौन है, घस घस है वो, उसको इसे क्या हो गया, उपधा के आकार का लोप हो गया, कब किति गिति अनंगी किंगित्यनंगी कित इंगित अंग से भिन्न हो तो, अंग से भिन्न कित और गित हो तो उपधा का लोप हो गया, कित तो ही असंगा लिट कित तो है और वो कित कैसा है, अंग आदि अंग से भिन्न है, अंग तो हुआ नहीं है, इसे तारस कित के प्रत्यय हुए, उपधा के आकार का लोप हो गया, ज गहल सहल धन अतुष। अब इस सकार को आप कह सकते हैं कवर से पर में सकार है, सत्य कर दो आदिश प्रत्यय से, आदिश प्रत्यय से दंत सकार को प्रति सकार हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आदिश प्रत्यय क्या कहता है, इनकुंभ्याम परस्य अपदांतस्य आदेशस्य प्रत्यावयवश्च यः स तस्य मूर्धन्य आदेश प्रत्यय का अवयव नहीं है, ठीक है आदेश का तो अवयव है, आदेशित है ना आज को घस, इसलिए वहां पर क्या कर? बहुत सतर्क है, वृत्ति याद रखो अच्छी तरह से, वृत्ति में क्या बोला, आदेश प्रत्यावयवश्च आदेशस्य प्रत्यावयवस्य च आदेश अवयव नहीं बोला, आदेश का अवयव नहीं बोला, प्रत्यय में अवयव शब्द जोड़ा है, आदेशस्य आदेश अवयवस्य नहीं बोल रहे हैं, आदेशस्य प्रत्यावयवस्य। अर्थात क्या है, आदेश का अवयव नहीं होगा, आदेश रूपी सकार को होगा। आदेश का अवयव रूप सकार नहीं, आदेशात्मक सकार जो सूत्र क्या होता है पूरा सब बचता, आदेश पूरा सकार हो गया, वो आदेश का अवयव नहीं है सर वहां पर, र को आदेश हो गया। तो कहीं भी कुछ भी सर के आदेश देखिए, वो कहां आदेश जो हो रहा है वो आदेश किसी का अवयव तो नहीं, समुदाय रूप आदेश जहां होता है वो समुदाय का अवयव सकार को आदेश अवयव सकार कहा जाएगा, उस सकार को शब्द प्राप्त नहीं है उस सूत्र से। और वहां ऐसा करने में ज्ञापन कौन है, ऐसा क्यों किया गया वहां पे प्रतिकार के द्वारा, सूत्र दूसरा आदेश प्रत्यय सीधा कह रहा, और वहां पर एक सप्तमी को अवयव सप्तमी बना लिया, एक को जो है अवयवी सप्तमी बना लिया आपने, विशेष सप्तमी भेद कर दिया ना, है तो विशेष सप्तमी और उसे भेद कर दिया, एक अवय रूप विषय को बोध करा रहा है, एक अवयवी रूप विषय को बोध करा रहा है, यह अर्थ से निकाला है, यही सूत्र ज्ञापन करता है। शासी वसी घसीनांच, सूत्र घस को क्यों ग्रहण किया, ये सूत्र घस ग्रहण किया ना, यदि आदेश का अवयव कभी होना ही था ये सूत्र घस ग्रहण करना गलत है। शास तो आदेश नहीं क्यों धातु है, वस भी आदेश नहीं क्योंकि धातु है, उन दोनों के लिए विधि करते पाणी नहीं, घस क्यों जोड़ा यहां पर सूत्र में, एक ज्ञापन करता है आदेश का अवयव सकार को आदेश प्रत्यय से प्राप्त नहीं था, इसलिए पाणी ने इस सूत्र में घस को जोड़ दिया, ताकि आदेश का अवयव आदेश है ना घस, उसका अवयव सकार को शब्द इस सूत्र से होगा। शासी वसी घसीनाम च, शासी वसी घसीनाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यय, दो पदों वाला सूत्र है। यहां जो सकार भले आदेश का अवयव है किंतु आदेश रूप सकार नहीं है। अरे सूत्र क्या कहता है, एशान सस्य मूर्धन्य सस्य जिनकुभ्याम परस्य एशान सस्य शहस्य, इन और तौर से पर में आया हुआ इन तीन के अवयवता जो सकार हैं उनको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और यहां पर कौन है, कवर घर और ये आदेश का अवयभूत घस का अवयभूत सकार है, इस कवर का योग में सकार को मूर्धन्य हो गया, तो ज घस धन अभरी क हो जाएगा जक अतुष, मिला देंगे जक्ष जक्षतु हो, जघासा जक्षतु हो जक्षुहु, लिख दिया घस्य चर्तम, चर्तम ने करीच से जक्षतु हो जक्षु हो, जगसी था इट पक्ष, जग सिथा और या इट नित्य होगा, क्यों, क्योंकि घस का तास प्रयोग ही नहीं होता तो नियम कहां से लगाओगे, वो जितने भी नियम है जो लगाया हुआ है वहां वो कब लगता है सारा नियम, अजंत आकार नियम तास नित्य अनिट, जब तास नित्य तास में नित्य अनिट हो ऐसे धातुओं के थकार पर नियम लागू होता है ना, अजंत आकार वन थलिवेड़यम, ये कब लगता है, जब उस धातु का या उस शब्द का तास में रूप चले तब तो, अब घस से तास आता है क्या, क्या अधिक से तास आता है, अधिक से तास हो रहा है, घस से तो तास नहीं आ रहा है ना, कि जब घस आदेश हो रहा है दो जगह आदेश हो रहा है लिट में और लुंग में, तास में तो घस आदेश होता ही नहीं, अच्छा घस से पहले तास आता ही नहीं है, तो तास के परे रहते हुए घस के परे तास नित्य निट है या नित्य सेठ है क्या है क्या नहीं, ये विचार ही नहीं हो सकता, क्योंकि घस लुट में होता ही नहीं, अतएव जो तास नीति हिटिया अनिटी कोई विचाराधीन ही नहीं हो सकता है जो वस्तु, वहां पर अजंत आकार वाले नियम लागू नहीं हो सकता, अतएव यह नित्य हिट हो गया थकार में थल में, जघसित जक्षत हो जक्ष, जघास जगस है, नरोत्तमो वा जक्षिव जक्षिमो। विकल्प से आदेश हुआ था, विकल्प से आदेश हुआ था ना, घस जब आदेश नहीं होगा लिट के पर तो घस क्या होगा, अध धन और आ जाएगा। जो घस आदेश नहीं हुआ, घस अभाव है, अध धन और अध धन अध धन अ बहुत तरह से आपने पढ़ा है, अतः आदे है। अभ्यास में जो विद्यमान अकार है क्या होगा, दीर्घ होता है, इसलिए दीर्घ हो गया आ अद धन दीर्घ आद आद आदतु आदुहु आद आदतु आदुहु। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में सूत्र लगेगा क्योंकि अकारवान धातु है, तो सूत्र लाएंगे विशेष नित्यित करने के लिए। अकारवान होने से विकल्प सेट होना चाहिए ना, पाणिनि मत में इट निषेध, भारद्वाज मत में इट होना चाहिए, कि भारद्वाज तो केवल रिदंतों से इट निषेध करते हैं, बाकियों से होना चाहिए। और पाणिनि का नहीं, उपदेशत्वतः उपदेश काल में जो अकारवान धातु है जिससे तास तिरिट हो उसको क्या होगा, थड़के भरते हुए इट ना हो, विकल्प प्राप्त थी, इसलिए उस विकल्प को बाग के नित्य करने के लिए सूत्र ला रहे हैं। इड़त्यर द्विवेदी नाम इड़त्यर द्विवेदी नाम इट प्रथमा का एक वचन, बाकी षष्ठी का बहुवचन, प्रक्रिया तो ही रहेगी, अद दंथ अद अद दंथ अद दंथ आ अद दंथ आद दंथ। इस अवस्था में आप उपदेश और ऋतोभार वज्जस्य के आधार पर विकल्प से प्राप्त था, लेट प्राप्त था, उसे बाल करके सूत्र लगा रहे हैं एडप्यर्थी वेतीना। इट होता है नित्य, कब कदे इन तीन धातुओं को, अति माने अध भक्षण धातु, अति माने अध भक्षण, और अर्ति अर्ति माने रिगत, और वे तंतु संताने वे आच्छादन भी होगा, एव्य स्थल नित्य इट से। तो क्या हो गया, तीन धातु ले लिया उन्होंने, केवल अध भक्षण धातु रिगदौ अवे आच्छादने या विसंताने जो भी है, एव्य स्थल नित्य इट स्याद, इनसे थल को नित्य इट हो जाएगा। व्ययति नाम दिया ना, व्ययति व्ययति मानी व्यय का व्ययति बनता है, एक स्टेप धातु निर्देश है, अर्ति है, अर्ति और व्ययति, अत्यर्ति अत्यर्ति व्ययती नाम, अति अर्ति व्ययति, द्विवृत्ति जो आ रहा है वो स्थित धातु निर्देश है ना, वार्तिका में जब कहीं सूत्र में धातुओं का निर्देश कर कोई कार्य करना हो तो क्या होता है, इक प्रत्यय अथवा स्थित प्रत्यय, और स्थित क्या है इसलिए रूप बन गए, अर्थ अध धातु रिगतो धातु व्यय धातु, इन धातुओं से परे थल को नित्य इट हो जाएगा। निश्चित हो गया तो क्या हुआ, रूप आदिथ, आदिथ रूप बन गया, आदिथ यह रूप बन गया आदिथ, और बाकी सब मिलाते जाना है, आदित आदतु आद आद आदिव आदिम। परसों पद गए तो धातु चल रहा है, ये उभय पद ही नहीं है, अच्छा, प्रत्येक गण में ही है, इन्होंने जो दसों गण पढ़ाएंगे ना, पढ़ेंगे आप शुरू में कुछ धातु केवल परसों पद होगा, फिर बाद में कुछ धातु केवल आतंक पद, फिर अंत में उस गण का उभय पद ही होगा, जिस बाद में आपने देखा शुरू में केवल परसों पद थे, फिर आतंक थोड़े आए, फिर अंत में उभय पद ही आया, वैसे यहाँ पर अधादि गण का केवल प्रतिपदी धातु पढ़ रहे हैं, जब तक यहाँ कोई सूत्र नहीं कहेगा तब तक आप आत्मपद नहीं कर सकते इनको। यह है प्रतिपदी, इसलिए शुरू में क्या बोला था, आधा भक्षण में दकार और प्रत्यकार क्या है वो उदात्त कहा था, उदात्त होने से शेषाप्रत। जब वो अच अनुदात हो तो आत्मपद होता है, स्वरित हो तो उभयपदी होता है, और उदात्त हो तो प्रतिपद होता है। शुरू में बता दिया था कि वो उदात्त है, अतः केवल परस पद का रूप चलाना है, यह आत्मपद नहीं चलेगा। अत्ता अधधन तास है, अनिट धातु है, अधधन ता रहेगा तो दकार को क्या होगा खरीच, अत्ता अत्तारो अत्तार अत्तासी अत्तास्थ अत्तास्थ अत्तास्मी अत्तास्व अत्तास्म अधधन स्यादंती ड्रिट लकार में लग गया अक्ष्यति अक्ष्यति अक्षत अक्षत अक्ष्यामि अक्ष्यावः। लोट लकार में प्रथम पुरुष का पूर्व जैसे बनेगा अत्तु अधदन्ति शपाया लुक हो गया, शपा करके लुक हो जाता है, अधदन्ति दकार घरिच अत्ति एरु अत्तु अत्तु अत्ता अत्ताम अदंतु अदंतु बस अदंतु खावे सभी खावे यही तक बोला, मजाक रूप नहीं चलाना अभी कहा अच्छा ना, पर हमें खर गाए झोंता लग गया ना, जी है जी को झोंता लग गया, अंत हो गया, आजादी है, खर मिलेगा तब तो घरी चर तो करूंगा अतकार। वहां पर क्या था अतदंती थी ना, और दूसरे में ताम, ताम भी क्या है तकार, खर पर में है, खरी चल गया उन दोनों के, अत्तु अत्तात अत्ताम अदंदो बस। अब गाते हैं ही के लिए सूत्र लाएंगे विशेष, हु झल भ्यो हेर भी, हु झल भ्यो हेर भी, हु झल भ्या पंचमी का बहुवचन, हे षष्ठी का एक वचन, जी प्रथमा का एक वचन। अध धातु से लोट लकार आया हुआ है, लोट लकार को क्या हो गया मध्यम पुरुष एकवचन कक्षा में सिप, सिप का सी। अब अध धातु से शप के लुक हो गया, वो तो मैं बोला नहीं, शप आया लुक हो गया, अधि प्रवृत्ति भी कर्तृ शब्द से शप आता है, पूरे आजादी गण में शब्द को बोलने की जरूरत नहीं, आया और गया, विकर्ण प्रत्यय अपना काम करके चला जाता है। विकर्णेन गण में भेद पैदा करने के लिए ये सब लाया गया है, वहां शब था और यह नीरा, यही गण में भेद पैदा हो गया, अशब आएगा जाएगा, तो मैं ना बोलूं तो भी समझ लीजिए, कर्तृशब आया आदि प्रतिप्रतिशब से सर्वधातुकों में लुक हो गया, तो अर्धन सीरा असी को शेर या शिक्षा ये तो लगेगा ही, अर्धन हो गया, उस अवस्था में सूत्र लगाना है हमने, हु झल भ्यो पंचमी का वचन, हे षष्ठी का एक वचन, और धी प्रथमा का एक वचन, हे हो झलन्ते भ्यश्च, हो झलन्ते भ्यश्च, हे धी स्यात्। हु एक धातु है जो त्यागन में आएगा, हु धातु, उससे पर ने बोल दिया, और जितने झलंत धातु बहुचन प्रकर झलंत कितने हैं, बहुत सारे, दो ही चीज से ना, हु झल द्विवचन होना चाहिए, हु झल भ्यो क्यों करे, झल में विद्यमान अनेक अनेकत्व को लेकर के इसे अनेक पदार्थ मान लिया, इसको कहते हैं अवयव संख्या की विवक्षा करना। कहीं कहीं पाणी ने ये पाणी इसी प्रकार से तो सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, पाणी को अलग लिखा तो है नहीं, नोट भाष्य तो लिखे नहीं है, तो भाष्यकार निकालते हैं सूत्रों को देख करके, यहां भोजन आ गया, दो पदार्थ द्विवचन होना चाहिए, ऊंचा झल च हू झलो तयो हो, या पंचमी तो हू झल भ्याम, हू झल भ्या कैसे हो गया, करे झलगत झल के अवयवगत बहुत की विवक्षा हो, इसे क्या होता कई बार होता है, एक अवयवी अवयवी दृष्टिया भी विचार कर सकते हैं, अवयव दृष्टिया भी विचार कर सकते हैं, कहीं अवैवित्व को प्रदान कर दिया तो एकत्व संख्या हो जाती है। अब जल में क्या कर दिया उन्हें, अवैवित्व त्याग दिया, अवैवत्व ले लिया। और जल में कितने हैं, अनेकों अक्षर है। तदन कितने हो जाएंगे धातु, अनेकों धातु हो जाएंगे। हु प्लस अनेक धातु हो गया, बहुवचन हो गया। समुदाय में हमेशा नियम होता है कहीं अवयव सापेक्ष की जा सकती है, कहीं अवयव सापेक्ष व्यवहार किया जाता है। और यहां पर अवयव सापेक्ष व्यवहार देख रहे हैं आप, हु झल भ्यो। इन झलन कौन से आया हुआ जो ही, उस ही को क्या होगा, भी आवेश हो जाता है। और वर्तमान में क्या हमारे पास, झलंत है अद्य धातु, अध है द, द है झल में जबगढ़ दस। झलंत होने से ही को भी हो गया, अधन भी मिला दीजिए, अधि अधि अधि अत्ता अत्तमत्त अदानी अदाव अदाम। देखो यहां आपको पूरा लाभ दिखता है, आप बोल रहे थे ना वहां पर बाजी में बोलते आप लोग भाई वहां आठ तो कुछ जरूर गया सप्रता है अतु दीर्घ करो अदानी अदाव ने वहां पर भवानी भवाव भवाव क्या जरूरत है आठ तो बस पिक्चर का। अब प्रक्रिया है लगा देते हैं, वहां लाभ कुछ नहीं। जितने अकारांत विकर्ण प्रत्यय वाले हैं उनमें आर्तृष्प कोई लाभ नहीं दिखता, दो कारण तो में लाभ दिखता है विष्णु प्रत्यय जब करेगा। और यहां लाभ दिख रहा है, सप नहीं है तो आद है, मित को नहीं आदेश हो गया है, और आठ न करूं क्या हुआ, अन्य बन जाएगा। आठ क्या हुआ, श्रवण हुआ कि नहीं, अदानी। यहां कहां से तुम लगा दोगे, अतो दीर्घ यही लगा सकते हो, बीच सब पाकर लुक हो गया। अब अदंत तो है नहीं, अदंत अंग मिलेगा नहीं, अदंत अंग से पर यही हो तो अतो दीर्घ यही लगेगा, अदंत अंग रहता ही नहीं है, सब गया अदंत नहीं रहा, अनंत है, अतो दीर्घ यहां लग ही नहीं सकता, इसलिए आप कर दिया। अट करने से भी काम नहीं चलेगा, अट करने से भी देर कौन करेगा, फिर बाद में उसको क्या अट होगा तो उसको होगा, तभी अदंत अंग नहीं मिलेगा, इसलिए इनको आठ आठ तम से पिछो। अब यहां श्रवण हो गए उसका लाभ दिख रहा है, अदानी अदाव अदा, जैसे शन में भी लाभ नहीं है, शाह में भी लाभ नहीं होगा, और चुनाव में भी लाभ है, चार जगह लाभ नहीं आठ तमस पिक्चर का, बाकी छह जगह लाभ है। वादी दिवादी कि भूवादी में तो शब्द का अ बचता है, दिवादी में शन का यह बचता है, भी अदंत है, रवि श में श का अ बचता है, वो भी अदंत हो जाता है, और निच में गुण आयादेश होकर के वो भी अंत में क्या हो जाता है, आय बन जाता है ना, वृद्धि होकर के वो भी रहेगा, नी का ही रहेगा, वृद्धि आया देश करके आय अनेकत्वशप हो जाती है। वे चार गुणों में आता दीर्घ यहीं से दीर्घ हो सकता था, आठ तक से जीरो तो नहीं, लेकिन बाकी छह गण में उसकी महिमा है ना, सो कैसे उपेक्षा करेंगे, इसलिए उसको यहाँ जरूरत न रहने पर उन गणों में भी हम वो सूत्र को लगा देते अदानी अदाव अदाव। लोट लगा बन गया अत्तु अत्तात अत्ता वदंतु अधि अत्ता अत्तम मत्त अदानी अदाव अदाव। अब लंग लकार में भी विशेष कार्य, लंग लकार आता है लुंग लंग रिम शब्दार्थ सट्टागम प्राप्त पाग्र आड़ जाति नाम से आठ हो जाए, लुंग लंग रिम प्राप्त हुआ बाल करके आड़ जाति नाम लग गया, तो आ अधन तिप तिप का त कर्तृषप हुआ, आदि पर ऋषभ लुक हो गया, आतश्च से वृद्धि कर लीजिए तो आधन त। अब इस तरह को प्राप्त कौन सूत्र, बहुत पहले पड़ा हुआ सबको भूला हुआ हल गया भी दीर्घ सूत्र प्रथम, ठीक कहता है ना, हल्किया भी दीर्घास है तलो प्राप्त। सब भूल गए थे ना सूत्र को, हल्किया भी दीर्घास प्राप्त, उसने सूत्र बनाना पड़ा। सूत्र क्या जोड़ दिया था सर्वेशा, तो बात करके हम सूत्र लगाएंगे आप अदह सर्वेशा। अदह पंचमी के एक वचन, सर्वेशा षष्ठी का बहुवचन। अदह परस्य अप्रक्त सार्वधातुकस्य अट स्यात् सर्वमतेन। अदह परस्य माने अद माने अद धातु, अद भक्षणे धातु, अदंत नहीं है ना, अद भक्षणे धातु से पर में विद्यमान। अदह परस्य अप्रक्त सार्वधातुकस्य, अप्रक्त जो सार्ध संज्ञा वाला ही प्रत्यय, आर्धातु नहीं लेना अप्रक्त है ना, अप्रक्त सार्वधातुकस्य अट स्यात् सर्वमतेन। पाणिनि जी कहते मेरे ही मत नहीं समझना, सारे ऋषियों की एक ही आवाज इस विषय में। इधर क्या हो गया, तिप को अट्टा कम हो गया, बच गया इसलिए मर गया। अपृक्त कहते ना सिप हो तिप हो, कोई भी अपृक्त हो, सार्वधातु अपृक्त कहते हैं, तिप से मतलब नहीं हो उसको। निमित्तों में ध्यान रखना ये चीजें, हम तिप में लगा रही, इसलिए मैंने कहते तिप को अट्ठो क्या बोल रहा हूँ। कोई भी सार्वधातु को उसमें अपृक्त होनी चाहिए, लेकिन वो अपृक्त किसको होता है, अपृक्त बेकार प्रत्यय, नहीं ताम में लगा दोगे जी में लगा दो गड़बड़ नहीं करना है, वहां जरूरत नहीं लगाने की। अर्थ कहाँ कहाँ लगेगा, दो ही जगह तिप सिप दो ही लगेगा ना, तिप में क्या बचेगा, ता सिप में सा दो बचे, इनकी अपृत संज्ञा होती है। यहीं पर लोप की भी प्राप्त है, हल्के प्रदर्शन मी पे तो मी बचेगा ना, अपृत संज्ञा होगी। और वैसे तो अलग अलग मिप को तो अम्मादेश हो जाता है, तस तस विधान कहा मिलेगा ये प्रकृति, बाकी सब जगह ताम रहेगा, जौंत रहेगा, अंति होगी, अन्न बचेगा वहां भी। ये क्या इतश्च तो गया सुगंध स्लोप, अन्न बचा कि नहीं, अब प्रश्न है किसी को की तम और त है वहां भी नहीं होना है, मिप को अम हो गया वहां भी नहीं होना है, वह अम में भी नहीं होना, प्रश्न है कहीं कहाँ प्राप्त है। सब प्राप्त होगा केवल दो ही जगह, त और सिप और से। इसलिए तो क्या बनेगा, अट्टागम हो गया, अट्टागम हो गया तो अट हो गया, वो बना आदत, आदत आदत आत्ता बनेगा। इसलिए देखो आत्ता आदत आत्ता आदन है ना, जंतगान बचेगा वहां पर आदन आदह। देखो यहां सिर्फ अट्टागम हो गया, सिर्फ गलोप नहीं हुई, आदह आत्म आत आदम आदम आद्व आद्म दो जगह लगी सर्वेशम अट्टा। अच्छा ये लंग लकार की मत समझिएगा, इसलिए अप्रक सारधातु से कह दिया है, अप्रक सारधातु से क्यों कहा, लंगी क्यों नहीं कहा, इसने सारधातु आपके पास अरे विधिलिंग भी है, लोट तो आ गया, लट भी आके चला गया, वहां तो जरूरत पड़ते नहीं है इसका, कि वहां अपृत नहीं बनता है, अपृत का है ती रह जाता है ना, इकार रह जाता है, अपृत मिलेगा आपको तो ये जगह लंगो विधिलिंग अपृत। देखिए अब आदम आद्व आदमो, और विधिलिंग में क्या होता है अपृत, वहां भी अट्टागम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यासठ प्रसुदात्म की चाहिए यासठ हो जाता है, वहां भी यासठ कह दिया गया, तो यासठ होने से क्या हो गया, यास बचा, अब यास यहां लिंग सरपंच से लाभ है। पूछ रहा था ना विधिलिंग में जो जरूरत गया लिंग सरपंच तो सीधा बाद में लाभ नहीं दिखता है, अब यहां लाभ दिखेगा, वहां सर्वत्र तो यही लग रहा था शब्द थी, अब कहां लगाओ क्या, तो यही सब है अजंत है नहीं है ना, आप इसलिए अब लिंग सर्वपंच से लाभ विधिलिंग में भी दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि स्थिति क्या बना अद विधिलिंग में अद यास अद यास, एक वचन तो आप भी बोल सकते हो, इसको लगा दूंगा इसको संगादि और अंत्य से संयुक्त आदि सकार को लोप कर लूंगा पदार्थ में के बाद इन ताल में क्या करेंगे अपदान से मिलेगा है कि नहीं। और यास ताम अब यहां पर प्रधान संयोग कहा है आपके पास सत का संयोग कहा है पद के बीच में यहां पर लगा नहीं सकते। अब यहां लिंगा स्वरूप अनंत से और कोई रास्ता ही नहीं और कोई लोग नहीं सकते क्योंकि अदंत था जब तक वहां तो हम कला अलग क्या लगाते थे अतो ये यहा अतो ये लगाते थे इसलिए वहां लग रहा था आपको लिंगा स्वरूप कोई फायदा ही नहीं क्या प्रयोजन है क्या सब लुक होने की वो सलाह और जहां सब नहीं मामला दीजिएगा उसका जैसे पहले आपने वो सूत्र पढ़ा दिखाया था जहां सब नहीं है वही लाभ उसका श्रेय में दिखाई छह गण में लाभ दिखेगा लिंग स्वरूप अन्य अब यहां उसी से लोग बोला है लिंग स्वरूप सकार हो गया तो लगी रहा है तो हम यहाँ पर भी इसको नहीं लगाऊंगा वहां भी लिंग सर्वंत से लगाऊंगा विशेष धर्म है ही उसका धर्म को क्यों क्या लेना। और अध्यात अध्यास्ताम अध्याताम बनेगा अध्यात अध्याताम अध्युह बनेगा कैसे उसे वेदांता उस कौन किया पहले लिंगो जर्जुस जर्जुस हो गया तो अब यास उस रहेगा अब यास उस इसमें सकार गया लिंग से लोप हो गया अब या उस या क्या कार को परोपेकाश कर दिया उस पदांत है ना रूप बना अद्युहु अद्यात अद्यात अद्याताम अद्युहु अद्यातम अद्यात अद्याम अद्याव अद्याम फिर बनेंगे ना अग्नि लिंग सब जो सब का अग्नि लुक होता है सर्वधातु को उससे पदांता ये पुरुप क्या ना नहीं तो क्या प्राप्त आद गुण गुण प्राप्त या के आकार और उसके वो में क्या है और वो में आदगुण होना चाहिए था आदगुणों को गीत से क्या मतलब है यास में दिया ना यास को गीत करने पर भी किंगित किस गुण को निषेध करता है इगंत लक्षण गुण वृद्धि न स्या एकादश गुण वृद्धि को निषेध नहीं करता वो आदगुण से कहीं गुण हो रहा हो वृद्धिरेक से कहीं वृद्धि हो रहा हो उसको किंगित निषेध नहीं करेगा। जिन सूत्रों में इगंतांगस्य कहा गया यही गुपधस्य पुगंध लोग गुपधस्य इक को कहा जहां गुण करने के लिए कह रहा है उसको कहते हैं हम इक लक्षण गुण वृद्धि इको गुण वृद्धि सूत्र एक शब्द को उच्चारण करके जहां गुण वृद्धि का विधान किया जा रहा हो वहीं पर वो निषेध करता है और आदगुण क्या करता है अवर्णा दची परे ये नहीं करना एक एक होना कोई बोल रहा है वहां पे कुछ इसे किंच नहीं यहां पर आदगुण से गुण प्राप्त था उसे भगाने के लिए सूत्र आपने बनाया है उसी अपदांता पर रूप एकादश कर दिया जब पर रूप एकादश कर दिया रूप बन गया हो अध्याह अध्यातम अध्यात अध्याम अध्याव अध्याम अवाशरी में स्कोशन सकार लोप हो गया अध्यात अध्यास्ता वहां सकार श्रवण होगा अध्यात अध्यास्ता अध्यासु अध्याह अध्यास्तम अध्यास्त अध्यासम अध्यास्व अध्यास्म आप देखिए लुंग सनोर घसलरी अध धातु से लुंग लगा फिर आर्ध धातु आगे ना आशरी में आर्ध धातु अब लुंग लगा रहे धातु से लुंग पूर्व ध्यान पहले कह लीजिएगा आप लुंग लंग लंग छोटा साठान प्राप्त था अब आठ करने जाओगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप उसे पहले हम लगा देंगे इसलिए लुंग सनोर घस यह अब आजादी नहीं रह जाता, हलादी हो जाता है, अट्टा बन जाता है, समझ रहे? यदि आजादी अवस्था में हम लोग लाएंगे तो आटा होने लग जाए, आटा दे देना आपको, उसे पहले हम क्या करें, इसीलिए लुम सनोर घसल हुई, लुम सनोर घसल हुई, लुम सनोह सप्तमी का द्विवचन, घसल रही प्रथमा का एक वचन, अदो घसल रही सियात लुंगी सनीचा, आदि धातु को घसल रही आदेश हो जाता है लुंगे होने पर अथवा सन के परे रहते हैं, यह लुंग का मामला है, इस रात को पुनः घस सर्वादेश हो गया, घस धन लुंग। अब लगाएंगे हम लुंग लंगरी छोड़ दा, अब तक हो जाएगा अघस धन लुंग, अघस धन लुंग, ठीक है ना? और श्रीलंगी तिपकती तिपका ती वजा इतलोप हो गया ता है, उसे चिलुंगी लग गया, सार संघ से शब प्राप्त बात करके चिलुंगी हो गया, और चिलुंगी को प्राप्त हुआ, उसे बात करके पुषादि विदादि स्पर्श एक घसल का लाभ ली है ना, घसल आदेश जो किया आदेश का जो ली है वो इत संज्ञा हो गया, इत संज्ञा के लोप हुआ, इसलिए घस क्या है, ये जो आदेश घस हुआ है ये क्या है, ये लृदित है, आदेश होने के नाते है क्या होगा बीच में, सिच को बाल करके आप करेंगे अंग, इसी अंग पढ़ते हुए उग्दारों का निषेध किया, उससे अंग होता है उषारी दितारी रिदिता परस्मे प्रदेश, और इसी अंग के पढ़ते हुए उग्दारों का निषेध किया, गम अहम जन खन घसाम लोपक किंगिति अनंगी, अंग के पढ़ते हुए उपदा लोप नहीं होगा, तो क्या बना इसलिए कोई काम मिलाना पड़ेगा, वो स्वामी जी किस सूत्र से वो गम घन का उससे लोग प्राप्त था ना उपदा लोप, यदि उस सूत्र में किंगिति का अगर छोड़ देते तो गिप्त तो था ये भी, क्या बोला किंगिति अनंगी बोला ना अंत में, अंग को छोड़ के गिप्त, अंग रूपी गीत को नहीं करेगा, इसीलिए उसी सूत्र में मना कर दिया, अनंगी किंगित अनंगी माने अंग को छोड़कर बाकी जो कित गीत है वहां उपदा लोप होता है, अतः भी अंग लगकर उपदा का लोप नहीं हुआ, नहीं तो अजक्षत बन जाता, अक्षत अक्षत बन जाता, अलोप हो जाती कैसे अक्षत हो जाता, गड़बड़ रूप बन जाएगा, इसलिए नहीं अघसत बना दिया, अघसत अघसताम अघसन अघस अघसतम अघसत अघसम अघसाव अघसाम, पर बाद में लिंग लगा रहे आठ आगम होगा, आठ आगम आठो आठस्य वृद्धि होगी तो आठ शब्द बनेगा, आठ धातु है स्य प्रत्यय लिंग लगा होने से तिपका ती गया ई चला गया तो से तो बच गया अध्य तो आड़ा जाति नाम से प्राप्त अट्टागम को बात की थी आठ कर दिया आपने लुंग लंग ड्रिंग छोड़ दिया प्राप्त अठ उसके बाद आड़ा जाति नाम आठ हो गया आ अवस्था हो गई आठ से वृद्धि कर दीजिए आद बन जाएगा उसके बाद खरी च आक्षदाम आक्ष आक्ष्य आक्षतम आक्षत आक्ष्यम आक्ष्याव आक्ष्याव, इस गण का पहला धातु है, इसे सभी रूप एक साथ चलाइए, प्रक्रियाओं को करते रहे बीच बीच में ना, जब सब रूप एक साथ चलाइए अभ्यास हो जाएगा, अति अत्त अदंति अत्सि अत्थ अत्थ अद्मि अद्व अद्व जघास चक्षतु चक्षु जघसित चक्षतु चक्ष जघास जघस जक्षी व जक्षी और ये विकल्प है ना आद आदतु आदु आदित आदतु आद आद आदिव आदिम अत्ता तारो अत्तार अत्तासी अत्तास्त अत्तास्त अत्तास्मि अत्तास्व अत्तास्म अत्स्यति अत्स्यत अत्स्यन्ति अत्स्यसि अत्स्यत अत्स्यत अत्स्यामि अत्स्याव अत्स्यामः अत्तु अत्ता अत्ताम अदंतु अद्धि अत्ता अत्तम अत्त अदानी अदावादाम। अत्ता ही को दिया देशों के है ना, और ही को विकल्प से लोट लोट होता ही है ना। अद्धि अत्ता अत्तम अत्त अदानी अदावाद आदत आत्ताम आदन आदह आत्तम आत्त आदम आद्व आद्म अद्यात अद्याताम अद्युः अद्याह अद्यातम अद्यात अद्याम अद्याव अद्याम अद्यात अद्यास्ताम अद्यासु अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त अद्यासम अद्यासु अद्यास्म अघसत अघसताम अघसन अघसः अघसतम अघसत अघसम अघसाव अघसाम आक्षत आक्षताम आक्षन आक्ष्यः आक्षतम आक्षत आक्ष्यम आक्ष्याव आक्ष्याम। अब आते इसके बाद हन हिंसा गत्योः, हन धातु हिंसा और गति दो अर्थों में विद्यमान है, हिंसा करना और जाना। हन में नकार उत्तर प्रति जो आकार है वो उदात्त, वह आकार उदात्त की संज्ञा होने से उदात्त हो गया, उदात्त होने से शेषार्थकर्तरी परस्मै पदम से यह धातु भी परस्मै पदी धातु कहा, कि जिस धातु से पर में परस्मैक पदसंज्ञक प्रत्यय होंगे। अतः इस धातु को ही नाम क्या कर दिया, परस्मैपदी, ऐसे कह दिया जाता है। हन धातु से लट तित शप लुक, सबको क्या हो गया, लुक हन धन्ति मिला देंगे, लुक बन गया हन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है हन्ति, और आप देखिए तस्मै क्या बनेगा, प्रथम द्विवचन में तस शब्द पा करके लुक हो गया, हंधन तस हंधन तस। इस अवस्था में सूत्र लगाना है अनुदात्तोपदेश वन करोत्यादि नाम अनुनासिकलोपो झलकिंगिति, वनोत्ति तनोत्यादि नाम तक षष्ठी का बहुवचन, और अनुनासिक शब्द भी षष्ठी का बहुवचन, लोपः प्रथमा का एक वचन, झली सप्तमी का एक वचन, किंगिति सप्तमी का एक वचन। कुछ लोग अनुनासिक को एक ही पद मानते हैं, प्रथमा का एक वचन बोल देते हैं, अनुनासिक शब्द अलग है, वो षष्ठी का बहुवचन विशेषण इन चीजों का, जो अन्य का विशेषण होता है उसका समास नहीं हो सकता, नियम है ना, षष्ठी का बहुवचन लोप हो गया प्रत्यय उसका, अनुनासिक का नाम होना चाहिए था, का नाम में क तक रह गया, षष्ठी लुक हो गया, उसको कहते हैं हम लोग छांदस लुक। इसको ऐसे सूत्रों में प्रत्ययों को लोप करने वाला सूत्र भी कौन है, स्वयं पाणिनि का एक सूत्र है, लंबा जो सूत्र है, वो सूत्र क्या करता है, छांदस प्रत्ययों को लोप कर देता है, देखने में अलग समास हो गया है, इन वास्तव में नहीं, वो अलग न लोप प्रातिपदिकांत सूत्र आपने देखा था ना, न अलग षष्ठी का एक वचन लोप प्रथमा का एक वचन प्रातिपदिक षष्ठी अलग है, प्रथमा का एक वचन अलग पद। नियम है सामान्य, मैं कई बार बता चुका हूं, समासों का वृत्तस्य विशेषण योग होना विशिष्टस्य च वृत्तस्य च विशेषण योग होना सविशेषणानां वृत्तिर्ना, सविशेषणानां वृत्तिर्न, ये सामान्य नियम है समास का, वृत्तस्य च विशेषण योगो न, कई बार लिख चुके हैं फिर बोलते रहते हैं, सविशेषणानां वृत्तिर्न, हाँ वही दृष्टांत है। जैसे राजपुरुषः आढ्यः, अब ये आढ्य विशेषण है ना, ये आढ्य का मतलब है श्रीमंत धनी आदमी है, कौन धनी है, यही तो गड़बड़ है। एक बार समास जब हो गया, समास होने के बाद में किसी भी एक हिस्सा के साथ विशेषण का संबंध जोड़ नहीं सकते, वृत्तस्य विशेषणयोगो न। इस राज शब्द का आद्य विशेषण नहीं हो सकता, किंतु कौन है राजा का जो पुरुष है ना वो आद्य है, राजा आद्य है यानी उसे कोई लेन देन नहीं हमको। तो समास होने के बाद में जो प्रथमांत है इसका ही विशेषण होगा, इसका विशेषण नहीं बनेगा। और यह आद्य बताना चाहते हो तो समास नहीं करना, फिर लिखना पड़ेगा आद्यस्य राज्य पुरुष सविशेषणानाम वृत्तिर्न। जो सविशेषण वाला राजन शब्द है, राजन शब्द कैसा है विशेषण वाला हो गया है, ऐसी स्थिति में इसका इसके साथ समास नहीं होगा। वृत्ति मैंने समास, समास को तद्धित को एक शेष को शब्द नाम वृत्ति होता आगे है कि वृत्ति क्या है, उसका लक्षण क्या है, कितने प्रकार के हैं, सब मूल में आएगा। आद्यश्च सौ राजा च इति आद्य राज ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर आद्य राजस्य पुरुष इति आद्य राज पुरुष ऐसे समास करना पड़ेगा। प्रक्रिया लंबी हो जाती है ना, उसमें सीधे नहीं हो सकता। इसी नियम के तहत यहाँ पर भी क्या है अनुनासिक शब्द लोप शब्द के साथ समास नहीं कर सकते, क्योंकि अनुनासिक किसका विशेषण है, अनुदातोपदेश इत्यादि नाम का विशेषण, जो दूसरे का विशेषण होता है उसका कभी समास नहीं हो सकता। अर्थात विशेषण से युक्त वस्तु का अन्य वस्तु के समास पदार्थ के समास नहीं होता, जैसे विशेषण से युक्त है राजन, इसे राजन का पुरुषत के साथ समास नहीं हो सकता। अनुनासिकांतानाम अनुदातोपदेशानाम तनोत्यादि नाम चेषाम वनतेश्च लोप स्या झलादो कितिंगिति परे। अनुनासिकांतानाम अनुदात्ता अनुदात्तोपदेशानाम और तनोत्यादीनाम और वनति इतने, ये अनुनासिक शब्द अनुदात्तोपदेश के साथ जुड़ेगा। अनुनासिकांत जो अनुदात्तोपदेश और अनुनासिकांत जो तो वन तो है ही, इसलिए वहां जरूरत नहीं है, वन तो खुद अनुनासिकांत है ना, है ना अंत में। लेकिन तनोत्यादिगण में अनुनासिकांत रहित भी बहुत सारे हैं, इसलिए वहां विशेषण देने जरूरी है। और अनुदात्तोपदेशों में भी बहुत सारे जो अनुनासिकांत नहीं है, अनुनासिक के तो अर्थ षष्ठी क्या होता है, षष्ठी का अर्थ होता है अलंत से, तंत हो ही जाता है। अनुनासिक वर्ण है अंत में जिसका, उसको अनुनासिकांत कहते हैं। तो अनुनासिकांत जो अनुदात प्रदेश वाले धातु, ये कुल गिनाएंगे, गिना के बताएंगे छह है, और तनोत्यादि को गिन के बताएंगे आठ, कुल चौदह, और वन धातु एक है अलग गिना दिया ना इन्होंने, मिला करके कुल पंद्रह हो जाता है। कुल पंद्रह धातुओं के अंत जो अनुनासिक है नकार, उसका लोप करने वाला है सूत्र, अलंत से लग जाएगा बाद में, और अलंत से क्या करेगा अंत में जो विद्यमान उस अनुनासिक नकार का लोप करेगा। अनुनासिकांतानम अनुदात्तोपदेशानां तनोत्यादीनां च तेषां वनदेश्च लोपः स्यात् कब झलादो किति गिति परे। अब हमारे पास क्या है झलादी गिति, तस् क्या हो रहा है सार्वधातुकम अपित सूत्र से गिद्ध हो गया, अतएव गिद्वत होने से तस हमारे पास झलादि गिद्ध है, हन धन तस ये थी ना, ये तस क्या है गिद्ध है और क्या हो झलादि है, और ये हन कैसा है अनुदात्तोपदेश वाला, अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत पहले वाले में है, ये अनुनासिक अंत में ना, ना अनुनासिक हो जाएगा मुखनाशक अनुनासिक, अनुनासिक अंत में इसका ऐसे ही जो हन धातु हो, इसकी जो अकार है ह में जो है वो अनुदात है, न में जो ओ था वो उदात था जिसकी संज्ञा की चली गई, जिसकी संज्ञा की तरफ से हमें कोई मतलब नहीं है, जो बचा हुआ ह है वो अनुदात होना चाहिए उपदेश काल में। अरे कौन कौन है स्वयं किनारे देखिए, यमी रमी नमी गमी हनी मन्यतयो अनुदात्तोपदेशाः यम धातु, रम धातु, नम धातु, गम धातु, हन धातु और मन्य कह दिया, शन विकरण वाला मन धातु लेना, अन्य को नहीं लेना। अनुदात्तोपदेशाः